ब्रेसलेट का सीरियल नंबर भेज रहा हूँ, ट्रैक इट राइट अवे। कहूं दो पल साथ रहूं, फिर मैं अगले ही पल हूं हवा। किया जो कुछ भी कहीं मुझे कुछ याद नहीं, करूं मैं क्या ये मुझे तू बता। सारे की सारे